Bir hıçkırık tutar gülmek istesem, çıkmaz olur yolum gitmek istesem. Kaderim bırakmaz ölmek istesem, işte böylesine çaresizim. İşte böylesine çaresizim ben. Çaresizim ben.